Polska 2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 14 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, 110 chorych zmarło. Stołeczna policja nie wyklucza kolejnych mandatów. Przed stadionem Legii wylegitymowała wczoraj prawie 500 kibiców. Na najnowszej liście najbogatszych Ukraińców były prezydent Petro Poroszenko. Prawie 30% testów wykonanych ostatniej doby potwierdziło zakażenie koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Przeprowadzono prawie 60 tysięcy testów i wykryto ponad 17 tysięcy zakażeń COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że cały czas utrzymuje się trend wzrostowy liczby nowych przypadków. Jeżeli porównamy do poprzedniej niedzieli, to jest wzrost o 3685 przypadków, czyli widzimy, że ten trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje. Oczywiście wyniki weekendowe są zawsze mniejsze niż te z całego tygodnia, dlatego myślę, że kluczowy będzie wynik wtorkowy i środowy, kiedy to już lekarze rodzinni będą zdecydowanie więcej zlecać testów. Według danych Ministerstwa Zdrowia zmarło 110 osób. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4,5 miliona szczepień przeciwko koronawirusowi. Prawie 500 osób wylegitymowała stołeczna policja podczas wczorajszego meczu Legii Warszawa z Wartą Poznań. Mimo pandemii i obostrzeń, tłumy kibiców zebrały się wieczorem przed stadionem na Łazienkowskiej, by dopingować piłkarzy. Rafał Retmaniak ze stołecznej policji mówi, że funkcjonariusze na bieżąco reagowali na nielegalne zgromadzenie kibiców Legii. 495 osób wylegitymowanych nałożonych zostało na miejscu. 11 mandatów karnych. Policjanci sporządzili 8 wniosków o ukaranie do sądu oraz 7 notatek, które zostaną wysłane do sanepidu. Natomiast zaznaczyć należy, że cały materiał zarejestrowany podczas tego zgromadzenia poddawany jest wnikliwej analizie przez policjantów. Możliwe jest, że kolejne osoby usłyszą zarzuty. Policja zatrzymała na miejscu 3 osoby, wśród nich 2 to podejrzani poszukiwani przez stołecznych funkcjonariuszy. Jeden z zatrzymanych miał przy sobie narkotyki. Nie żyje Amelia Dunin, najstarsza krakowska przewodniczka. Kobieta oprowadzała głównie polskich i francuskojęzycznych turystów. Miała 93 lata. Janusz Worotniak, prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, mówi, że Amelia Dunin pracowała jako przewodniczka ponad 70 lat. Kurs rozpoczęła w 1948 roku, to był pierwszy kurs przewodnicki, a potem zaczęła prowadzić. Można powiedzieć, że ponad 70 lat prowadziła po Krakowie wycieczki. Ostatnią wycieczkę, z tego co się orientuję, prowadziła jeszcze w 2020 roku. W 2018 roku Amelia Dunin została uhonorowana przez Instytut Pamięci Narodowej tytułem Świadek Historii. Jesienią 2020 roku otrzymała nagrodę imienia Klemensa Bąkowskiego, przyznawaną za wybitne zasługi i działania na rzecz Krakowa. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów w największym stopniu dotkną pasażerów kolei w rejonie Warszawy. Wszystko za sprawą modernizacji linii średnicowej i remontu Dworca Zachodniego. Konieczne będzie zamknięcie kilku torów. Kolejny etap prac przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia rozpocznie się 26 marca. Wtedy zakres robót rozszerzy się na 2 perony oraz 1 tor linii dalekobieżnej pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Centralną. Mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. 40 pociągów dalekobieżnych będzie omijać wtedy dworzec Warszawa Centralna. Większość będzie kierowana na stację Warszawa Gdańska. A po ponad 20 latach w stolicy otwarty został dziś dworzec główny. Dojedzie nim m.in. do Piaseczna, Skierniewic i Łodzi. Kolejny rok najbogatszym Ukraińcem okazał się oligarcha Rinat Achmetow. W czołówce najnowszego rankingu znalazł się także były prezydent Petro Poroszenko. Z Kijowa Paweł Buszko. Dwutygodnik Forbes ocenia, że majątek Achmetowa to 7 miliardów 600 milionów dolarów. W zeszłorocznym rankingu aktywa oligarchy oceniane były na około 3 miliardy dolarów. Oznaczałoby to, że od tego czasu wzbogacił się on ponad dwukrotnie. Ten potentat m.in. w branżach górniczej i energetycznej zajmuje pierwszą pozycję w ukraińskim rankingu Forbes od 20 lat. W zeszłym roku kupił on m.in. posiadłość we Francji za 200 milionów dolarów. Z kolei były prezydent Petro Poroszenko, specjalizujący się m.in. w branży cukierniczej, znalazł się na 6. pozycji. Jego majątek wart jest 1 600 000 000 dolarów. Ukraińscy oligarchowie najczęściej nieformalnie wpływają na politykę, co zdaniem wielu ekspertów hamuje proces reform w tym kraju. Średnie zarobki na Ukrainie są jedne z najniższych w Europie.

Niech się nam przypomni ten dawno niesłyszany artysta Julian Stadler w latach 50. Pamiętacie państwo? Ci z państwa? Takiego pana, który siadał przy klawiaturze i śpiewał o tak. To było dawno już, a zdaje się, że dziś i do tych lat powraca nieustannie myśl. Pamiętam każdy kącik naszej kawiarenki i rzewne dźwięki starej piosenki i na stoliku w popękanym wazoniku kwiat, otwarte okno na wiosnę i świat. My przytuleni i w siebie zapatrzeni, wśród blasków i czerwieni, wsłuchani w pieśń maleńkiej, cichej, tej kawiarence, wiosenne, jasne, promienne dni, gdy całowałem drżąc twoje ręce, pierwszy raz kocham, szepnęłaś mi. A elektryczny fortepianik grał we wnęce pieśń o miłości, o snach i o łzach. W maleńkiej, cichej tej kawiarence pierwszy raz kocham, szepnęłaś mi. Minęło wszystko, przeszedł dzień, a może rok. Dziś w naszej kawiarence pustka, ziąpi mrok. Zabawny fortepianik zaciął się i zamilkł, a za oknami świat skryty mgłami. O szyby deszcz potrąca i rozpaczającą łka. Zawodzi jesień ponura i zła. Deszcz smutnie dzwoni i łzy serdeczne roni, a myśl powraca do niej, najmilszej mej. W maleńkiej, cichej tej kawiarence wiosenne, jasne, promienne dni, gdy całowałem drżąc twoje ręce, pierwszy raz kocham, szepnęłaś mi. A elektryczny fortepian grał we wnęce pieśń o miłości, o snach i o łzach. W maleńkiej, cichej tej kawiarence pierwszy raz kocham, szepnęłaś mi. I to było wykonanie z jakiejś kawiarni, na żywo nagrane z tamtych lat i z tamtej kawiarenki. A teraz mam ochotę państwa zaprowadzić do kawiarenki, do wielkiego adresu krakowskiego, do Jamy Michalikowej i zastanawiam się, czy to działa, czy to nie działa, bo jakkolwiek by nie było, można tam wejść z dwóch powodów, raz do kawiarenki, a powtórę, to przecież chyba ma status lokalu muzealnego, a muzea, zdaje się, są otwarte. Trzeba by to sprawdzić. Tymczasem wirtualnie usiądźmy tam w tej piosence. U Michalika muzyka, zielone lampy, malowanie na ścianie, panowie i pani. U Michalika gwardaniec jak widmo zamglony, zapraszają serze, kto dołączy dziś do nich. A ty przybliż się tu do mnie, tej muzyce bądź przytomna. Nie myśl, że się wymkniesz z tego tańca, z tego koła. Myśmy sami tutaj przyszli, czy przez zjawy zawołani. Spójrz na Turcji bukiet mały, w dłoniach twoich jak się pali. Dziwny urok, dziwny urok jest tej sali. A ty nie łudź się daremnie,

wie, gdzie naprawdę są. Ona z nim i on z nią. Kawiarenki, kawiarenki, płyną gdzieś w siódme niebo, aż stolik nasz. Na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Kawiarenki, kawiarenki, porwą gdzieś w siódme niebo, aż stolik nasz. Na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Kwiatkowska. Czujecie Państwo, że Wielkanoc tuż, tuż? Ja też. A więc zapraszam na pozornie tylko wielkanocne. Podróże ze smakiem. I had a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream, a fantasy, to help me through reality, and my destination makes it worth the while. Darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I cross the street. No właśnie, Wyspa Wielkanocna. Z Wielkanocą tak naprawdę wiele nie ma wspólnego, poza tym, że została odkryta właśnie w niedzielę wielkanocną, ale to jedyny powód, żeby przy okazji Wielkanocy o Wyspie Wielkanocnej mówić. A teraz, na początku marca, powód jest znacznie ważniejszy, bo właśnie teraz na Wyspie Wielkanocnej odbywa się niezwykły festiwal kultury. I na ten festiwal zaprosi nas Jacek Stasiński, dziennikarz i podróżnik, a sama Wyspa Wielkanocna stała się sławna za sprawą pewnego upartego Norwega, Thora Heyerdahla, który z tym kawałkiem ziemi nie miał nic wspólnego, poza tym, że chciał wyjaśnić, skąd wzięli się Polinezyjczycy, z Ameryki czy z Azji, i którego kamienne głowy z Wyspy Wielkanocnej zafascynowały. Bardzo chciał odtworzyć historię, ale także ją przeżyć. Dlatego zbudował tratwę i wyruszył na wyprawę Kon-Tiki. To ona właśnie rozsławiła Wyspę Wielkanocną we współczesnym świecie. Ta wyprawa przeszła do historii jako Ra Kon-Tiki. Heyerdahl nie tylko przeżył tę wyprawę, ale też dotarł na Wyspę Wielkanocną i zgłębił tajemnice budowniczych, tajemniczych wielkich kamiennych głów. Jedno i drugie było kwestią i uporu, i wyobraźni, ale przede wszystkim ogromnej chęci realizacji swoich marzeń. Nie udałoby się to bez mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, a z nimi najłatwiej się dogadać, zaczynając od słowa Iaorana, czyli witajcie. Iaora, tatopa atoa, i te farereira. Y ahora na semana va y va y va. Y ahora tato pa ato a y te farereira. Y ahora na semana va y va y va. Era toi te tomo no witi arafa. Yani imai te ha te hire. Era toi te tomo no witi arafa. Era ta imai ya ta to ne. Ya ora. Ta to pa to a. Te farereira y ahora na yamana va y amaiva y ahora tato pato a y te farereira y ahora na yamana va y amaiva. Eiro toi te tumunui te arafa. Yani imai te hati te hire. Eiro toi te tumunui te arafa. Iara ta imai a ta tome. Ya ora ta topa atoa. Te farereira, ya ora na yamana va yamai va, ya ora ta to ba to a. A moim i państwa gościem jest Jacek Stasiński, podróżnik, przewodnik i pilot wycieczek. Jacku, starożytni nazwali Wyspę Wielkanocną Otepitotehenua, czyli pępkiem świata. Nazywa się też Rapa Nui, no i Wyspa Wielkanocna. Dlaczego to był pępek świata? No właśnie, zaczyna się od razu egzotycznie, bo nazwa jest egzotyczna i pobudza wyobraźnię. Pępek świata, ponieważ rzeczywiście znajduje się praktycznie na środku Oceanu Spokojnego. Do wybrzeży Ameryki Południowej mamy prawie 4000 kilometrów, do najbliższych wysp, równie egzotycznych i rzadkich i rzadko odwiedzanych, do Pitcairn mamy około 2000 kilometrów, także jesteśmy właściwie na środku oceanu, więc jesteśmy pępkiem świata. Tak można to powiedzieć, aczkolwiek w języku Rapa Nui znaczy też wielka ziemia albo wielki kamień, wielka skała, ponieważ wyspa powstała z erupcji czterech wulkanów, także do tej pory te cztery wulkany stworzyły właśnie malutką, ale bardzo niezwykłą wyspę. Powierzchnia to trochę ponad 163 kilometry kwadratowe, taki nieregularny trójkąt, 20 km na 12-15 km, najwyższy szczyt 507 metrów. No i rzeczywiście te stożki wulkaniczne tworzą dalej krajobraz tej wyspy. Niesamowity krajobraz wyspy. A same stożki wulkaniczne, a dokładniej wulkan Ranoraraku, to jest taki wulkan, który dla mnie był kompletnie niezwykły. Ja miałam wrażenie, że to jest po prostu miejsce narodzin legendy, dlatego że to jest ten wulkan, z którego zostały wykute słynne, tajemnicze głowy z Wyspy Wielkanocnej. No właśnie, te głowy z Wyspy Wielkanocnej, czyli Maoi, to rzeczywiście taki element, który działa mocno, mocno na wyobraźnię. Ja tutaj trochę takich prywatnych elementów tutaj wtrącę w naszą rozmowę, bo rzeczywiście jako mały chłopiec 7-letni dostałem atlas geograficzny pod choinkę i z takich trzech miejsc, o których marzyłem od dziecka, były Wyspy Galapagos ze względu na niezwykłą przyrodę, Australia ze względu na te endemiczne zwierzęta, które występują i oczywiście magiczna Wyspa Wielkanocna, która mi się kojarzyła właśnie z tymi niesamowitymi głowami i z jakąś taką magią, tajemnicą i końcem świata. I rzeczywiście jak pierwszy raz pojawiłem się na Wyspie Wielkanocnej, ponieważ dużo o niej czytałem, to miałem takie dwa wrażenia. Pierwsze wrażenie, jak usiadłem sobie na skalę w porcie, że jestem rzeczywiście gdzieś na końcu świata, że właściwie cywilizacja jest gdzieś daleko i praktycznie nieosiągalna dla mnie. Jak ktoś chciałby uciec od cywilizacji, to jest idealne miejsce, żeby właśnie się zresetować, zapomnieć, zrelaksować, nabrać takiej energii, takiej kosmicznej siły. A drugie skojarzenie, jak tam chodziłem po tej Wyspie Wielkanocnej, ona jest niewielka, a byłem w towarzystwie innych ludzi, to ci moi współtowarzysze w pewnym momencie powiedzieli: Jacek, jak ty długo mieszkałeś na tej Wyspie Wielkanocnej? I ja mówię, na początku grzecznie tłumaczyłem, słuchajcie, jestem pierwszy raz. No co ty opowiadasz? No idziemy tutaj i mówisz, że za chwilę będzie krater, jest krater. Mówisz, że za tym kamieniem będzie rzeźba, jest rzeźba. Mówi, no ile tam byłeś? Mówię, dobra, dla świętego spokoju powiem, 2 tygodnie mieszkałem. Wystarczyło, żeby wyspę poznać. Także, żeby poznać wyspę, można tam pojechać na jeden dzień i rzeczywiście błyskawicznie ją zobaczyć. Natomiast, żeby rzeczywiście poczuć klimat, to trzeba tam pobyć co najmniej kilka dni. No więc ja muszę powiedzieć, że te jednodniowe wycieczki, które zaglądają najczęściej z tych wielkich statków wycieczkowych na Wyspę Wielkanocną, jednak psują jej klimat. Bo ja w ogóle jak dotarłam po raz pierwszy na Wyspę Wielkanocną, to poczułam się trochę rozczarowana. Ja mam taki obyczaj, że pierwsze wrażenie to jest wyglądanie przez okno z samolotu. I ta Wyspa Wielkanocna była taka łysa, taka smutna strasznie. I dopiero później, po dobrych 2 dniach jeżdżenia po tej wyspie, ja nagle odkryłam jej magię. I to, że ona wcale nie jest łysa, tylko ona jest niezwykła. Bo tam ślady dawnej historii są wszędzie. Człowiek idzie przez takie trawiaste pustkowie i nagle widzi na kamieniu wykute starożytne rzeźby. Tak samo jest z Moai, czyli z tymi niezwykłymi głowami. Wszyscy je kojarzą jako takie wielkie i jakby z jednej strony zawsze tak samo fotografowane en face. Tymczasem one są równie ciekawe z drugiej strony. A najciekawsze są właśnie w Ranoraraku, gdzie całe stoki wulkanu są pokryte jakby zastygłymi w drodze rzeźbami. Jest to całkowicie niezwykłe miejsce i tak naprawdę na nie po prostu chyba trzeba mieć czas. Trzeba mieć czas, żeby posłuchać dźwięków ciszy. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Moim i Państwa gościem jest Jacek Stasiński, podróżnik, przewodnik i pilot wycieczek. Jacku, Wyspa Wielkanocna, poza tym, że została odkryta w Wielkanoc, z Wielkanocą nie ma nic wspólnego, ale pod koniec lutego zaczyna tętnić życiem i ożywa w niezwykły sposób. No właśnie, takie standardy, jeżeli chodzi o wizytę na wyspie, to jest Ahu Tangariki, czyli te 15 posągów, które tam się koniecznie trzeba zobaczyć, z największym posągiem, który ma 180 ton i tak dalej. Natomiast festiwal, który się tam odbywa, to jest właściwie taki początek lutego, dwa tygodnie lutego, i to jest festiwal Tapati. I to jest coś niezwykłego, niepowtarzalnego, bo ten festiwal nie ma charakteru komercyjnego. Ten festiwal nie jest przeznaczony dla turystów, którzy przyjeżdżają z całego świata, jak teraz to się robi z innymi festiwalami Tuaregów, czy nawet na Papui Nowej Gwinei, ten festiwal ludów miejscowych. Tutaj to jest przede wszystkim święto mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Oni to świętują, kultywując swoje tradycje. I tam na przykład odbywają się różnego rodzaju zawody w ramach tego festiwalu. A świadczy o znaczeniu tego festiwalu fakt, że buduje się scenę, która jest troszeczkę za miastem. Jedyne miasto, jedyna większa osada to jest Tangaroa, gdzie właściwie jest tam hotele i tak dalej. Miasto to dużo powiedziane. Miasto, osada, dokładnie. Tak, jest kościół, jest poczta. Jedna ulica tak naprawdę. No i parę hotelików, także można tam po prostu przenocować w różnym standardzie, ale takim spokojnym, bo nie ma na szczęście żadnych tam wielkich sieci hotelowych, wielkich hoteli, i oby tak zostało. Można nawet rozbić sobie namiot i pod namiotem, jak ktoś ma niższy budżet, i tam parę dni przenocować. To jest też romantyczne i bardzo ciekawe. Natomiast ten festiwal jest niesamowity, bo tam się odbywają zawody, które jakby nawiązują do tej tradycji mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Na przykład odbywa się tam taki lokalny triatlon, który właśnie się odbywa w kraterze Rano Raraku. I tam są trzy, wiadomo jak triatlon, są trzy konkurencje. Jedna to jest pora i to są zawody w jeziorze, wewnątrz krateru, na takich trzcinowych łodziach. Następne, najtrudniejsza chyba konkurencja, to jest Akawenga i to jest bieg wokół jeziora, ale żeby było trudniej, to biega się z owocami bananowca, z takimi pękami bananowca na ramionach. Także taki dosyć fizycznie wyczerpujący. I ostatnia konkurencja to jest Waka Ama, czyli przepłynięcie jeziora przy użyciu takiej małej deseczki. Oczywiście w ramach tego festiwalu, co jest niesamowite, wszyscy zawodnicy są malowani. Ten słynne malowane ciała, ta technika takona, czyli właściwie oprócz przepasek, reszta to jest zamiast ubioru to jest malowidło z takimi groźnymi wizerunkami na twarzy, żeby oni byli bardziej groźni. Natomiast najbardziej egzotyczna, najbardziej niesamowita konkurencja, jaką widziałem nie tylko na Wyspie Wielkanocnej, ale chyba podróżując po świecie, to jest zawody, które się nazywają Hakapei. Nie wiem, czy słyszałaś o czymś takim. Nie, co to takiego? Słuchaj, to są zawody, można powiedzieć, że to jest saneczkarstwo na wulkanie. I to wygląda w ten sposób, że zjeżdżają się zawodnicy z wyspy na takie zbocze, nazywa się Sero. To ma 120 metrów, jest bardzo strome i konkurencja polega na tym, że zjeżdżają na takim ślizgaczu, który przypomina sanie, a zbudowany jest z dwóch pni bananowca. Także takie te płozy to są pnie bananowca, na którym zawodnicy zjeżdżają z prędkością 60, a nawet 80 km na godzinę. I tutaj, żeby to oglądać, to trzeba stanąć na zboczu, bo tam nie ma żadnych trumun, trzeba stanąć na zboczu. I żeby ustać na tym zboczu, to jest też już duże wyzwanie, jest tak strome. Więc oni z tego zbocza zjeżdżają i wygrywa ten, który najdalej na tym pojeździe zajedzie. I podczas mojej wizyty w ramach tych zawodów uczestniczyła jedna kobieta. Także generalnie nie ma tutaj dyskryminacji, sporty męskie, żeńskie. Każdy może startować, jeżeli ma determinację i siłę do walki. To rzeczywiście było niesamowite. A na Wyspie Wielkanocnej determinacji trzeba mieć dużo, bo mnie dla odmiany urzekły obrzędy człowieka-ptaka. Czy ty widziałeś te zawody, jak oni skaczą z takiej wysokiej skały, a potem płyną na odległą wysepkę, dość odległą od Wyspy Wielkanocnej jednak, tam jest ze 2 kilometry dobrze. Mhm. I ten wygrywa, kto jako pierwszy znajdzie i co więcej przyniesie na ten stromy klif jajko rybitwy. Tak. Akurat, a jak akurat się stłucze, to się nie liczy. No dokładnie. Także zawody zręcznościowo-sportowe. Tego nie widziałem. To widziałem na filmie akurat, bo rzeczywiście ten film też był inspirujący. Natomiast widziałem wybory Królowej Wyspy, które też odbywają się w ramach tego festiwalu Tapati. To się właśnie odbywa na tej scenie. Powiem szczerze, że poszliśmy tam trochę incognito, żeby nie zakłócać tutaj tego lokalnego święta. Chcieliśmy sobie gdzieś tam z tyłu usiąść i popatrzeć, jak te wybory wyglądają. Nie ma to nic wspólnego z wyborami Miss w stylu zachodnim, także nie jakieś pięknie ubrane, piękne dziewczyny, które się tam prezentują. Oczywiście uroda jest elementem tylko jednym, bo tam trzeba wykazać się innymi zdolnościami. Zdolnościami kulinarnymi, ale też zdolnościami krasomówczyni. I trzeba na przykład ułożyć poemat albo napisać coś właśnie tym pętelkowym alfabetem takim. Kiedyś to były takie właśnie tabliczki obrazkowe, rango rango. I także taka Królowa Wyspy musi być nie tylko piękna, ale musi być też zaradna i inteligentna. A ty wyobraź sobie, że taka jedna z kandydatek na Królową Wyspy mnie uczyła właśnie nie tego tabliczkowego, tylko ich opowieści robionej ze sznurków. Widziałeś to? To jest coś niezwykłego. Mi to przypominało takie zabawy ze sznurkami, które jako dziecko robiliśmy. Natomiast tam każda figura, każdy układ tych sznureczków ma swoje znaczenie. I no dokładnie. Ja się tego nie nauczyłam, przyznaję się bez bicia. Bo to jest rzeczywiście trudne i wymaga ogromnej cierpliwości. Dla mnie to było niesamowite, jak one na tej scenie, mi się wydawało, że to szydełkowanie jest, bo to wyglądało, jak one by szydełkowały i one to potem czytały jako jakiś taki tekst i po prostu były brawa i tak dalej. No i my trafiliśmy z tego kącika tam widowni, zostaliśmy zaproszeni na trybuny honorowe jako VIP-owie przy tym, ponieważ wypatrzyli nas właśnie na tej HKPI. Ja tam próbowałem tych sanek dosiąść. No niestety nie byłem zbyt przygotowany, ale to, że się odważyłem ich dosiąść, już, że tak powiem, wyróżniło mnie w grupie i powiedzieli, oto ten obcy, który chciał zjechać z góry. Niech on przyjdzie tutaj do przodu i usiądzie na trybunie honorowej. Ja oczywiście z moimi gośćmi tam zasiadłem. A co jest ciekawe, bo na końcu jest ta element kulinarny, o którym warto powiedzieć. No właśnie. Jeśli chodzi o Wyspę Wielkanocną. Bo zawsze kończy się to piknikiem. I to jest tak niesamowite, że tak ważne jest to święto, że w momencie, kiedy odbywają się te zawody wieczorne, cała energia jest na oświetlenie sceny i wtedy miasto jest bez światła. Wyłącza się prąd, bo nie ma tyle tego prądu, także kto chce zostać w domu, to siedzi przy świecy albo bierze udział w festiwalu. Także większość ludzi bierze udział w festiwalu, a na końcu jest tak zwany piknik. No i wtedy są lokalne specjały. Z ziemnej kuchni. Tak, tak. To słynne umutachu, czyli ten piec ziemny, to jest taki rodzaj piknika, gdzie właśnie rozgrzane kamienie w dole zakopuje się, potem przykrywa liśćmi bananowca, na to kładzie się właśnie wołowinę, bo nie wiem, czy wiesz, że w XIX wieku głównym pożywieniem na wyspie były owce, którzy przywieźli... Chilijczycy z kontynentu. Tak, dokładnie. Bo wyspa była prywatną wyspą bardzo długo, tak. Należała do firmy, która właśnie zajmowała się hodowlą owiec. Tak, dokładnie, dokładnie. Także życie mieszkańców było dosyć ciężkie. Pod koniec XIX wieku połowa wyspy została wywieziona do pracy niewolniczej na wybrzeżach Peru, gdzie wydobywali guano. Także z 3 tysięcy, 1,5 tysiąca zostało wywiezionych i część praktycznie zmarła. Także pod koniec XIX wieku na wyspie mieszkało około 200 osób z tych 3 tysięcy, które tam były, jak się pojawili biali. Także taki dosyć smutny element historii. Ale nie o tym będziemy mówili, wracamy do kuchni. Bo właśnie są te tradycje polinezyjskie, gdzie właśnie w tym wielkim ziemnym piecu te owieczki, czy wołowina, czy ryby plus jakieś warzywa, słodkie ziemniaki się piecze. Potem oczywiście uroczyście się to odkrywa. No i każdy może z tego pieca pysznie upieczone, miękkie mięso zajadać. Mi najbardziej smakowały banany z tego pieca. A tak, no banany też. I pataty też były niezłe. No oczywiście, ponieważ Wyspa Wielkanocna od 1888 roku jest częścią Chile, jest zarządzana z Valparaíso i Valparaíso, o ciekawe, jest tam jedyne na kontynencie południowoamerykańskim Maoi, symbolizujące właśnie Wyspę Wielkanocną w lokalnym muzeum. Także, ponieważ Chile, no to do tego wszystkiego pije się pisco sour. Pisco sour, słuchaj, wiąże się jeszcze jedna historia z Wyspą Wielkanocną, bo z wyprawy do Chile i na Wyspę Wielkanocną przywiozłem pisco, ale właśnie w butelce w kształcie Maoi. Także do tej pory Maoi kojarzy mi się właśnie tutaj. Z pisco sour. Ale to już zupełnie inna opowieść, bo mi tak. Wyspa Wielkanocna dla odmiany kojarzy się z marzeniami, które warto realizować, tak jak Thor Heyerdahl. Jacku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jedna rzecz muszę Ci powiedzieć, w dwóch zdaniach. Tak. Jeżeli będziecie na Wyspie Wielkanocnej, koniecznie trzeba pójść w niedzielę na mszę. Jest to niesamowite przeżycie, śpiewana w języku Rapa Nui msza, która nie ma nic wspólnego z mszą, ale z jakimś po prostu świętem muzycznym, tanecznym i po prostu jak będziecie na Wyspie Wielkanocnej, poza Maoi, idźcie na mszę w niedzielę rano. Zresztą ten kościółek jest też bardzo urokliwy, nastrojowy i piękny. Jacku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mi Wyspa Wielkanocna zawsze będzie kojarzyła się z marzeniami, które warto mieć i które warto realizować, tak jak Thor Heyerdahl. No to iść za marzeniem. Wskazów na tej drodze brak. Niewiadoma jest odległość ani czas. Drogowskazów na tej drodze brak. I znajduje drogę tę niewielu z nas. Lecz są tacy, w których siły dość, by ją znaleźć i nie zbłądzić z niej na krok. Którym dane lądem, oceanem, przez krzyk i ciszę, blask i mrok. Iść za marzeniem, co się nie spełni. Iść za marzeniem i być mu wierny. Zapłacić za to najwyższą cenę, do krańca świata i za marzenie. Jakże łatwo zapomina się, przyrzeczenia dane sobie kiedyś tam. Jak niewiele się od siebie chce, gdy przywyknąć raz do swoich własnych kłamstw. Jakże lekko w nieuczciwych grach przegrywamy wszystko, co najlepsze w nas. Te marzenia, których w nas już nie ma, a było tyle i był czas. I za marzenie, co się nie spełni, i za marzenie. Do krańca zamarzeniem, jak wyśpiewał Jerzy Połomski, to uniwersalny przepis w podróżach i w kuchni. A jakie wymarzone przepisy ma dziś dla nas Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku? Dzień dobry, Waldku. Jaki jest twój wymarzony przepis, taki, na który czekałeś? Jest to w ogóle generalnie moim najważniejszym przepisem, to jest przepis na życie. Jan polega na tym, że mniej znaczy więcej. Próbuję tę zasadę stosować także oczywiście w kuchni. Myślę, że takim zwyczajnym marzeniem, które próbuję realizować zawsze, każdego roku, to jest wypad na kilka dni nad polskie morze, do kontur rybackich, gdzie wjeżdżam razem z żoną i gdzie kupuję u zaprzyjaźnionych rybaków z Kutra 10 kilo świeżutkiego turbota, następnie tego turbota filetuję. No, koty mają ucztę w pięknej przestrzeni przyrody, natomiast ja gotuję na tym zupę, ale także po prostu smażę bardzo prościutkie fileciki, tylko masełko pieprzy. To jest takie, no, takie zwykłe marzenie, prawda? Drugie taki ukochany przepis to jest, chciałbym się nauczyć gotować dobrze słynne wietnamskie, chińskie zupy pho, jak to się tam mówi. Próbuję to robić, ale tego nie umiem i chciałbym kiedyś ugotować sobie taką bardzo esencjonalną, przepyszną zupę, poznając całe tajniki jej powstawania, ale także poznając umiejętność doboru dodatków. Myślę, że w wersji wegry, ale także w wersji mięsnej. To jak gdyby drugi mój taki przepis marzeń. Jeszcze jeden przepis jest taki, żeby kiedyś zjeść dobre ostrygi, ale w tym celu musiałbym zamówić taksówkę na lotnisko, następnie zamówić samolot i wsiąść w samolot, wysiąść nad jakimś morzem, gdzie będę mógł zjeść świeże ostrygi, po prostu takie prosto pachnące, Waldku, dzikie. To ja ci radzę, to wyląduj w Bretanii, w okolicach Cancal na przykład, albo w Normandii, bo tam te ostrygi są naprawdę niezwykłe. Ja w Cancal kiedyś jadłam ostrygi z ustawionych na plaży skrzynek, dlatego że ostrygi były właśnie zbierane. One w tych skrzynkach były poukładane według rozmiarów, dlatego że ostrygi sprzedaje się według rozmiarów. Te największe są najdroższe, ale wcale te największe nie są najlepsze, bo jak sam powiedziałeś, mniej czasem znaczy więcej. I one są sprzedawane bez niczego. Na takich plastikowych talerzykach z zagłębieniami i po prostu dostajesz do tego kawałki cytryny i nic więcej. I takie ostrygi są po prostu niebywale pyszne. Nie umywają się do nich żadne ostrygi w żadnych najlepszych restauracjach. I ja myślę, że właśnie to jest marzenie, żeby to nasze poznawanie świata wszystkimi zmysłami było pełne i szczęśliwe. Bardzo ci, Waldku, dziękuję za te przepisy, a my już się żegnamy. Program dzisiaj wydawał Wojtek Dorosz, a Ania Kwiatkowska życzy Państwu, żebyście zawsze potrafili znaleźć lato i swoje drogi marzeń. Face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications, how you move so well. Oh, looking for the summer. Thank you.